τα πτωχώμα με στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε της καμπάνας το σκηνί. Προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Μας το πάρει, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες, σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ωραία μέρα. Χιλιάδες κορίτσαροι και παλικαράκια, όμορφα, με πρόσωπα λαμπερά και με το ουράνιο τόξο για βλέμμα, έχουν πλημμυρίσει το Πολυτεχνείο και τη διαδρομή προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Έχει γεμίσει ο τόπος λιακάδα. Η Αθήνα έχει γίνει έτσι ξαφνικά μια πολύ όμορφη, μια πολύ όμορφη σαν τα παιδιά της. Είναι παιδιά αλόβητα από την ασχήμια όσων προσπαθούν να τα ερμηνεύσουν, όσων προσπαθούν να τα κοντίνουν, όσων προσπαθούν να τα μαγαρίσουν, να τους μαγαρίσουν τα όνειρα, να τα κατσιάσουν δηλαδή, φέρνοντάς τα στα δικά τους τα μέτρα, στα μέτρα του τάχαμου ρεαλισμού και της αέναης συμμόρφωσης. Είναι μια σπορά καρπερή, αστραφτερή, με περπατησιά σίγουρη. Τα παιδιά που αυτή την ώρα έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους της Αθήνας είναι ανέγκυχτα. Από τα μνημόσυνα της απόρριψης της γενιάς τους είναι αλόβητα, από τη μικρόνια όσων νομίζουν ότι μπορούν να τους πλασάρουν το δρόμο της υπακοής, της ενσωμάτωσης, της τάχαμου ενηλικίωσης. Είναι παιδιά με αποφασιστικότητα, εκείνη την αποφασιστικότητα της ωριμότητας που έχουν κατακτήσει, ζώντας σε ένα παρόν που δεν το θέλουν, με την άρνηση για όλα όσα τους επιβάλλουν να ξεδιπλώνεται σαν άνεμος θέλησης και συνείδησης για το αύριο που τους αξίζει να χτίσουν. Τα παιδιά που αυτή την ώρα έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους Αθήνας, έχουν πλημμυρίσει το Πολυτεχνείο, έχουν πλημμυρίσει το δρόμο προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, έχουν σημαία τους την ελπίδα και την άβρα της νιώτης τους, αυτής της νιώτης που μυρίζει απελευθέρωση. Είναι τα παιδιά με εκείνη την άβρα που εγγυάται ότι δεν θα παζαρέψουν και δεν θα χαρίσουν το μέλλον τους. Το Πολυτεχνείο κουβαλάει εκείνη τη δύναμη του δίκαιου που δείχνει το δρόμο για έναν κόσμο που οι νόμοι του θα είναι κατασκευασμένοι από την ηθική της ανάγκης, από την λευτεριά του εμείς, από τα αρώματα του μαζί. Το Πολυτεχνείο είναι εκείνο το μελίσι, το έτοιμο να ανατρέψει τον εξαναγκασμό του εγώ, να σπάσει τον καταναγκασμό της ιδιωτείας και της ιδιώτευσης. Αυτή είναι η είδηση της σημερινής μέρας. Ούτε οι κουκούλες, ούτε το έργο κλέφτες και αστυνόμοι. Όσοι είναι αυτή την ώρα στο Πολυτεχνείο, όσοι περπατούν μαζί με αυτά τα παιδιά, όσοι έχουν συναντηθεί μαζί τους στην πορεία και έχουν σμίξει τις φωνές τους έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, ξέρουν ότι ο αγώνας συνεχίζεται και ότι είναι σε καλά χέρια. Ότι όπως το μπίνγκο του Μαστοράκη δεν ήταν ικανό να σταματήσει την εξέγερση του 73, έτσι και τα παιδιά μας είναι φτιαγμένα από τη στόφα που δεν θα χωρέσει ποτέ στα καλούπια των Bachelor και των Big Brother. Ότι τα δικά τους πολυτεχνία αυτή τη φορά θα νικήσουν και θα δικαιωθούν. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα. Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο, μετρώ τους χτύπους, το αίμα μετρώ. Είμαι τρεχτάρι με κουκλίσει στο σφαγείο, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Χτύπουν το βράδυ την ταράτσα τον Ανδρέα, μετρώ τους χτύπους, το πόνο μετρώ. Πίσω απ' τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα, θα φτάνει εσύ, θα φτάνει εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή, βαστάω γερά, κρατάω καλά. Μες στις καρδιές μας αρχίνει το πανηγύρι, τα φτάνει εσύ, τα φτάνει εγώ, τα φτάνει εσύ, τα φτάνει εγώ. Μύρισε το σφαγείο μας στη μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Μύρισε το σφαγείο μας στη μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Ακούγεται συνέχεια τι είναι το Πολυτεχνείο. Λοιπόν, σίγουρα το Πολυτεχνείο δεν είναι ίδιο για όλους. Απ' τη μια μεριά υπάρχουν αυτοί που εμφανίζονται να το τιμούν τάχα μου, που το αξιοποιήσαν σαν ένα πολύ καλό διαβατήριο, λιγμένο διαβατήριο το οποίο ωστόσο το επιδεικνύουν χρόνια τώρα για να ανανεώνουν αυτή την σκοροφαγωμένη καρτέλα με τα αγωνιστικά τους ένσημα. Θεωρούν ότι έτσι αντιπαρέρχονται το παρόν τους, προτάσσοντας εκείνο το ένδοξο παρελθόν. Είναι οι ίδιοι που κατά καιρούς πρωτοστάτησαν στην φιλολογία περί απομυθοποίησης του Πολυτεχνείου, που έχουν επιχειρήσει να εξαγνίσουν το δικό τους το προσωπικό βόλεμα με τις θεωρίες για εκείνη τη γενιά που κουράστηκε, με τα κηρύγματα για το πάλιωμα των συνθημάτων του Πολυτεχνείου. Είναι αυτοί που αφού εξαργύρωσαν τη νιώτη τους στα διάφορα πόστα του αστικού κράτους, τώρα ατενίζουν το τάγκ που έριξε την μπύλη, στρογγυλοκαθισμένοι στις καρέκλες των άλλων τάγκ, των think tanks της εξουσίας. Μιας εξουσίας που μην το ξεχνάμε, το πρώτο της δημοκρατικό προσωπείο το έβαλε ο Γκυζίκης, που εδώ και 4 δεκαετίες, 5 δεκαετίες το υπηρετούν συνήθως οι ίδιοι, αλλάζοντας τις μάσκες. Σε αυτή λοιπόν την ίδια πλευρά ανήκουν και εκείνοι που αφού δεν καταφέρνουν να αποσιωπήσουν το Πολυτεχνείο, το συκοφαντούν και βεβαίως το διαστρεβλώνουν. Το θέλουν κάπως αλλιώτικο από ό,τι ήταν, το θέλουν συρρυκνωμένο, το θέλουν άχρωμο, το θέλουν άοσμο. Ένα Πολυτεχνείο ελαφρώς, πώς να το πούμε τώρα, εξυγχρονισμένο, έτσι για να χωράει τους πάντες. Μη σας πω ότι το θέλουν και επανιδρυμένο, απαλλαγμένο φυσικά από τα βασικά του συνθήματα, από τους στόχους του, απαλλαγμένο από κάθε αναφορά σε ό,τι αφορά τα αίτια που το γέννησαν. Θέλουν ένα Πολυτεχνείο κομμένο στην προκρούστια κλίνη των δικών τους συμβιβασμών, υποταγμένο στα δικά τους μέτρα, κάτι σαν μουσιακή εκδήλωση, ανίκανη να επιφέρει στη νεολαία τίποτα περισσότερο από μια απλή συναισθηματική φόρτιση. Μια γιορτή, επειδή μερικά καλά παιδιά, οι φοιτητές, αγωνίστηκαν για την ελευθερία και οι κακοί, οι στρατιωτικοί, τα σκότωσαν στο Πολυτεχνείο. Πέραν τούτου, ουδέν. Ούτε ΝΑΤΟ, ούτε Αμερικάνοι, ούτε αμερικανοκίνητη δικτατορία. Τίποτα. Βέβαια, σε αυτή την όχθη, στην όχθη των κάπηλων και των καταγραστών, θα βρείτε και τους υβριστές. Εκείνους που το πέρασμά τους από το Πολυτεχνείο το κάνανε καριέρα. Που είδαν στις κρατικές και ενίοτε στις υπουργικές Mercedes, τις οποίες απέκτησαν προϊόντος του χρόνου, το Πολυτεχνείο τώρα να δικαιώνεται. Πού? Στις Mercedes τους, στις καρέκλες τους. Και που για να περισσώσουν την δική τους την ξεφτύλα, έτσι πασχίζουν για δεκαετίες να ξεφτύσουν το Πολυτεχνείο, επιστρατεύοντας, το έλεγα και προηγουμένως, κλέφτες και αστυνόμους, αγανακτισμένους πολίτες, κουκουλοφόρους, χαφιέδες, προβοκάτορες και στείνοντας για φόντο του Πολυτεχνείου μια κατασκευασμένη εικόνα επεισοδίων, δακρυγόνων και σίγουρα και πάντα αστυνομοκρατίας. Αυτή είναι η μία όχθη. Υπάρχει και η άλλη όχθη. Είναι η άλλη πλευρά. Από αυτή την άλλη πλευρά, εκεί στην άλλη πλευρά κάθονται όσοι δεν εννοούν να σοφαντήσουν τη μνήμη τους και να σβήσουν εκείνο το έξω οι Αμερικάνοι, έξω το ΝΑΤΟ, της πύλης, κάτω από τις ερπίστριες. Είναι αυτοί που δεν συμμορφώθηκαν ούτε με τα ανήκομεν εις τη Δύσην, ούτε με τα ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, που το ιδεολογικό πρόσημο που απορρέει από εκείνο το ψωμί παιδεία ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία, δεν το απαρνήθηκαν για κανένα πόστο, δεν το μαγάρισαν αναζητώντας στόκους, δεν το στέγνωσαν σε αυτόν τον ιδεολογικό αποχυμωτή, δεν το μετέτρεψαν σε ενέχειρο των παρακλήσεών τους για τη θεσούλα μιας προεδρίας, κάποιου κρατικού οργανισμού ή ενίοτε και της δημοκρατίας. Το Πολυτεχνείο και η 17 του Νοέμβρη για τους περισσότερους, για τις γενιές τις παλιότερες αλλά και τις δικές μας που δεν ζήσαμε, δεν τον καταλάβαμε το γύψο, το Πολυτεχνείο είναι το ορόσημο. Εκείνο το βράδυ, εκείνες τις τρεις μέρες, εκείνες τις στιγμές έδωσε τα χέρια της η Ελλάδα του αγώνα, του παρελθόντος με το σήμερα, με το σήμερα των ανεκπλήρωτων ονείρων, των αδικίωτων οραμάτων, των ματοβαμμένων αγώνων, το έδωσε σε εκείνους που θα συνεχίσουν να κρατάνε τις σημαίες ψηλά. Γι' αυτό το Πολυτεχνείο είναι η ελπίδα και ο όρκος, είναι ο πόθος και ταυτόχρονα είναι η υπόσχεση. Σε αυτόν τον τόπο, κόντρα στα εμπόδια, ενάντια στους Αμερικανοτσολιάδες, όσες υποκλήσεις κι αν κάνουν, όλοι όσοι φέρονται ή δηλώνουν ότι είναι Αμερικανοί, είναι Ευρωπαίοι, ό,τι και αν κάνουν οι υποτακτικοί του ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Πολυτεχνείο είναι και θα παραμένει εδώ για να θυμίζει εκείνο το «θα κάνει ξεστοριά». Εδώ μπροστά σας να σταθώ, τραγούδια και μισόλογα στο φως να καταθέσω, πως πήρα τέτοια απόφαση δεν ξέρω αν θα αντέξω. Η μέρα αυτή θυμίζει μακελιό. Νοέμβρης ήταν τη χρονιά που δεν γινόταν του χαμού. Εγώ ήμουν 19 και αυτή 73. Και να που ερωτεύτηκα κάποια χρονολογία. Ο έρωτας κρατάει για καιρό. Μα έχει ο καιρός γυρίσματα, με χάλωσε κι αυτή κι εγώ. Μεγάλωσαν οι φίλοι μου εκεί γύρω στα 40. Στα κόμματα ρατσώθηκαν κι εγώ δεν ξέρω τι να πω. Κι άλλοι στο σπιτάκι τους για πάντα. Η απόσταση μας έσωσε, μα οι θύμισες πληγώνουν. Και λέμε θα βρισκόμαστε τα ίδια και τα ίδια. Μα νιώθω σαν μικρό παιδί που πάλι το μαλώσανε. Και φεύγω σε μια αγωνή επαρχία. Κοιτάζω πάλι πίσω μας, παιδιά που χτίσαμε κι οι δυο. Οι πίσω μας νοέμβριδες μας βάριναν την πλάτη. Σημαίες και γαρύφαλα, εμπόριο κι απάτη. Και λόγοι επισήμων στο κενό. Κρατάω το στόμα μου κλειστό, τα χείλη μου ματώσανε. Κι αυτοί που μας προδώσανε ανέρα στην αμήνω. Κουβάλες δεν ξοπλήσαμε, αυτό έχω μόνο να τους πω. Τα όρια των εραστών δεν Πόσα χρόνια τώρα δεν ακούτε αυτό το γκεμπελισμό. Άλλοι, αυτοί δεν είναι νεκροί του Πολυτεχνείου, γιατί δεν ήταν μέσα, ήταν έξω από το Πολυτεχνείο. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει αυτό τον αλήτικο γκεμπελισμό. Από τα θρασίμια του ναζισμού τον διακυλούν παρέα με κάτι άλλα τσογλάνια αυτού του περίφημου δημοκρατικού τόξου. Λοιπόν, τα στοιχεία που θα σας αναφέρω δεν είναι άγνωστα. Περιλαμβάνονται στο κομμάτι της ιστορικής έρευνας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τίτλο «Τεκμηριώνοντας τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1973», που αφορά στους νεκρούς του Πολυτεχνείου κατά τη διάρκεια της εξέγερσης και αμέσως μετά την καταστολή της. Δεν θα αναφερθώ και στους 88 δολοφονημένους από τη Χούντα που μνημονεύονται στην επέτειο του Πολυτεχνείου, ούτε σε προσωπικές μαρτυρίες, πλην αυτής που αφορά στο τέλος τον δολοφόνο τον Ντέρτι Λι, ούτε στους πιστοποιημένα 1103 τραυματίες των γεγονότων του Πολυτεχνείου. Παραθέτω ορισμένες περιπτώσεις όπως καταγράφονται στην έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Διομήδης Κομνηνός του Ιωάννη, 17 ετών, μαθητής, κάτοικος Λευκάδος, Αθήνα, στις 16 Νοέμβρη 1973, μεταξύ 9.30 το βράδυ και 10 παρατέταρτο, στη διασταύρωση των οδών Αβέροφ και Μάρνη, τραυματίστηκε θανάσιμα στην καρδιά από πυρά της φρουράς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Μεταφέρθηκε νεκρός στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών. Τόλι Μαγκρέτ, Ίγκλαντ, 22 ετών, φοιτήτρια από την Νορβηγία. Στις 16 Νοέμβρη 1973, γύρω στις 11.30 το βράδυ, τραυματίστηκε θανάσιμα στο στήθος από πυρά της φρουράς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Μεταφέρθηκε από διαδηλωτές στο ξενοδοχείο Ακροπόλ και αγρότερα, νεκρή ήδη, στο σταθμό πρώτων βοηθειών του ΙΚΑ. Βασίλης Φάμελος του Παναγιώτη, 26 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος από τον πύργο Ηλίας, κάτοικος Κάσου, στην Κυψέλη, στην Αθήνα. Στις 16 Νοέμβρη του 1973, γύρω στις 11.30, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από πυρά της φρουράς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Μεταφέρθηκε νεκρός στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών. Γιώργος Αμούρης του Αντρέα, 22 ετών, φοιτητής Παντίου από την Πάτρα, κάτοικος πλατείας Κουντουριώτου. Στις 16 Νοέμβρη, γύρω στις 12 το βράδυ, ενώ βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή του Πολυτεχνείου, στην Καλλιδρομίου, τραυματίστηκε θανάσιμα στον τράχυλο από πυρά της αστυνομίας. Μεταφέρθηκε νεκρός στο σταθμό πρώτων βοηθειών του ΙΚΑ. Δημήτρης Κυριακόπουλος του Αντουνίου, 35 ετών, οικοδόμος από τα Καλάβρητα, κάτοικος Περιστερίου Αττικής. Κατά τις βραδινές ώρες της 16 Νοέμβρη 1973, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Πολυτεχνείου, χτυπήθηκε από αστυνομικούς με συμπαγείς ράβδους, συνεπία των οποίων πέθανε από οξία ρήξη αορτής, ενώ μεταφερόταν στο σταθμό πρώτων βοηθειών του Ερυθρού Σταυρού. Σπύρος Μαρίνος του Διονυσίου, 31 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος από την εξοχώρα Ζακύνθου. Στις 16 Νοεμβρίου του 1973, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Πολυτεχνείου, χτυπήθηκε από αστυνομικούς με συμπαγείς ράβδους και υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε στο θεραπευτήριο Πεντέλης, όπου πέθανε τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου από οξία αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Νικόλαος Μαρκούλης του Πέτρου, 24 ετών, από το Παρθένη Θεσσαλονίκης, κάτοικος Σεπολίων, εργάτης. Στις 17 Νοέμβρη στην πλατεία Βάθη τραυματίστηκε στην κοιλιά από ρηπή στρατιωτικής περιπόλου. Μεταφέρθηκε στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών, όπου πέθανε τη Δευτέρα 19 Νοέμβρη 1973. Στυλιανός Καραγιώργης του Αγαμέμνονα, 19 ετών, οικοδόμος, κάτοικος Μιαούλη, Νέο Ηράκλειο, Αττικής. Στις 10:04 το πρωί, στις 17 Νοέμβρη 1973, ενώ βρισκόταν μαζί με άλλους διαδηλωτές στην οδό Πατησίων, μεταξύ των κινηματογράφων ΑΕΛΟ και Ελληνής, τραυματίστηκε από ρηπή πολυβόλου που έριξε εναντίον τους περίπολος που επέβαινε τεθωρακισμένου οχήματος. Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου εξέπνευσε στις 30 Νοέμβρη 1973. Μάρκος Καραμανής του Δημητρίου, 23 ετών, ηλεκτρολόγος από τον Πειραιά, κάτοικος Χίου, Εγάλεο, 17 Νοεμβρίου 1973. Επί της πλατείας Αιγύπτου τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από πυρά της στρατιωτικής φρουράς που ενέδρευε στην ταράτσα του ΟΤΕ. Στην κλινική Παντάνασα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αλέξανδρος Παρτίδης του Ευστρατείου, 16 ετών, μαθητής από τον Πειραιά, κάτοικος Αγίας Λαύρας, 80 στην Αθήνα. Στις 10.30 με 11 το πρωί, περίπου το πρωί της 17 Νοέμβρη 1973, ενώ βάδιζε στη διασταύρωση των οδών Πατησίων και Κότσικα, τραυματίστηκε θανάσιμα στην κοιλιά από πυρά της φρουράς που ενέδρευε στην ταράτσα του ΟΤΕ. Με διαμπερές τραύμα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου τον βρήκε νεκρό ο πατέρας του. Ανδρέας Κούμπος του Στέργιου, 63 ετών, βιοτέχνης από την Καρδίτσα, κάτοικος Αμαλιάδος 12 στον Κολονό. Γύρω στις 11 με 12 της 18 Νοέμβρη 1973, στη διασταύρωση των οδών 3 Σεπτεμβρίου και Καποδιστρίου, τραυματίστηκε στη λεκάνη από πυρά μυδραλίου τεθωρακισμένου οχήματος. Εξέπνευσε στο ΚΑΤ στις 30 Γενάρη 1974. Μιχάλης Μυρογιάννης του Δημήτρη, 20 ετών, ηλεκτρολόγος από τη Μυτιλίνη, κάτοικος Ασημάκη Φωτίλα, στην Αθήνα. Στις 12 το μεσημέρι, στις 18 Νοέμβρη 1973, στη διασταύρωση των οδών Πατησίων και Στουρνάρη, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από πυρά περιστρόφου αξιωματικού του στρατού. αυτουργός, ο συνταγματάρχης Νικόλαος Ντερτιλής. Μεταφέρθηκε στο σταθμό πρώτων βοηθειών, σε κομματώδη κατάσταση και κατόπιν στο ρυθμιστικό κέντρο Αθηνών. Πέθανε αυθημερών. Ο κατάλογος που σας ανέφερα είναι ενδεικτικός στα θύματα που περιλαμβάνει πολλά από αυτά. Δολοφονήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, την πέραν του Πολυτεχνείου, κατά τη διάρκεια του γενικευμένου πογκρόμ καταστολής που είχε εξαπολύσει η Χούντα. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, τα θρασίμια του ναζισμού, παρέα με διάφορα τσογλάνια του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, στα προηγούμενα αντιτείνουν ότι αυτοί που σας ανέφερα δεν είναι νεκροί του Πολυτεχνείου, γιατί λέει δεν ήταν μέσα, ήταν έξω λέει από το Πολυτεχνείο. Από μια άποψη να σας πω, και πάλι καλά, γιατί αυτοί, οι ναζί δηλαδή και τα κάθε λογής τσογλάνια, είναι ικανοί να ισχυριστούν ακόμα και αυτό, ότι οι έξω από το Πολυτεχνείο δεν δολοφονήθηκαν επειδή ήταν έξω, ότι επειδή ήταν έξω δεν εκτελέστηκαν από τη Χούντα στο πλαίσιο της καταστολής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατά τους ναζί και τα δημοκρατικά πάντα τσογλάνια, μπορεί ενδεχομένως να σκόνταψαν και να χτύπησαν έτσι από μόνοι τους. Θέλετε ένα δείγμα τι ακριβώς συνέβη με τους έξω από το Πολυτεχνείο? Το μεσημέρι λοιπόν της 18ης Νοέμβρη του 1973, ο Ντερτιλής, αυτός με τον οποίο φωτογραφίζονταν τα ναζίδια της Χρυσής Αυγής, βρισκόταν με το υπηρεσιακό του τζιπ έξω από την κατεστραμμένη πύλη του Πολυτεχνείου. Απέναντι, Πατησίων και Στουρνάρη, οι αστιφύλακες χτυπούσαν ένα νεαρό. Προς στιγμήν, ο νεαρός τους ξέφυγε. Όχι όμως και από τον Ντερτιλή. Ο Ντερτιλής έβγαλε από τον μπουφάν το περίστροφο και πυροβόλησε. Ο νεαρός έπεσε σαν κοτόπουλο, περιγράφει στην κατάθεσή του, ένα χρόνο αργότερα, ο οδηγός του Ντερτιλή, και συνεχίζει. Μετά το φόνο, ο Ντερτιλής, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, μπήκε στο τζιπ και χτυπώντας με στην πλάτη, μου είπε: «Ρε, με παραδέχεσαι, 45 χρονών άνθρωπος και με τη μία τον βρήκα στο κεφάλι». Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο μύθος, όπως λένε τα ναζίδια και τα τσογλάνια των νεκρών του Πολυτεχνείου. Αυτή ήταν η Χούντα των Ντερτιλίδων. Αυτά είναι τα ναζιστόμουτρα και τα δημοκρατικά τσογλάνια του «δεν υπήρχαν νεκροί» στο Πολυτεχνείο. Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπωρου, πίσω απ' τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Παιδιά που κοιμήθηκαν κάτω από τα ματωμένα νύχια του περιστεριού. Πάμε να δεις την αυλή που μεγάλωσα. Αυτοί το ξέρουν καλύτερα από τον καθένα ότι η ιστορική άγνοια αποτελεί λίπασμα για την πολιτική αφασία. Άλλωστε ο φασισμός γίνεται ελκυστικός μόνο έτσι, πατώντας πάντα στο έδαφος της αφασίας και της άγνοιας. Γι' αυτό επιλέγουν την άγνοια και την αφασία. Το κράτος μας, με τους θύλακες αυτής της αέναης και μηδέποτε συντελούμενης αποχουντοποίησης, συμπεριλαμβανομένης μερίδας της τέταρτης εξουσίας, αυτής που υπηρετεί το βούρκο, έχει κάθε λόγο να υπηρετεί την αφασία λοιπόν και την άγνοια, έτσι ώστε να κρατά πάντα ζεστό τον κόρφο που εποάζει τα φίδια του. Πάνω σε αυτό το έδαφος αυτής της καλλιεργούμενης άγνοιας και αφασίας, της ιστορικής παραχάραξης και μιας μαζικού τύπου πολιτικής λογοτομίας, αναπτύσσονται οι γνωστές θεωρίες, και αυτές τις έχετε ακούσει, για το πόσο καλύτερα ήταν τα πράγματα επί Χούντας, ε? Ήταν τότε που κοιμόμασταν με ανοιχτές τις πόρτες και κάποια στιγμή ξυπνήσαμε και έλειπε η μισή Κύπρος. Η επέτειος του Πολυτεχνείου λοιπόν αποτελεί πάντα μια πρώτη τάξη ευκαιρία να θυμηθούμε την αλήθεια, και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει Χούντα στην Ελλάδα και οπουδήποτε στον κόσμο που να μην είναι κυλισμένη στο αίμα της τρομοκρατίας, των δολοφονιών, στην αγριότητα των ανά τον κόσμο εάτεσα, σε αυτή την βαρβαρότητα την ταξική και στο βούρκο της διαφθοράς, όπως ακριβώς το ακούσατε, της διαφθοράς. Όσον αφορά τώρα αυτό, το τελευταίο, τη διαφθορά, το ζήτημα της διαφθοράς, της βρωμιάς και της δυσοδείας με τους συνταγματάρχες, είχαμε εκείνη ακριβώς τη διαφθορά και εκείνη ακριβώς την τάχα μου τιμιότητα που άρμοζε στην γελοιότητά τους. Ήταν τόσο γελοί όσο και οι κομπίνες τους με εκείνη την υπόθεση με τα κρέατα του Μπαλόπουλου. Ήταν τόσο αντιφαυλοκράτες όσο και οι τακτοποιήσεις των γαμπρών του Πατακού, των αδελφών του Παπαδόπουλου και των ίδιων των πραξικοπηματιών, που ξέρετε τι ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία νομοθέτησαν, τον διπλασιασμό των μισθών τους. Μία από τις πρώτες πράξεις των χουντέων ήταν να δώσουν αυξήσεις στον εαυτό τους. Με τον αναγκαστικό νόμο 5 του 1967, οι Παπαδόπουλοι, οι Πατακοί και οι Μακαρέζοι φρόντισαν να υπερδιπλασιάσουν τον μισθό του Πρωθυπουργού από τις 23.600 στις 45.000 τότε δραχμές, και των υπουργών και των υφυπουργών από τις 22.400 στις 35.000. Αυτοί ήταν που κατέβασαν τα τάγκς για να σώσουν την Ελλάδα από την φαυλοκρατία. Αυτοί οι τύποι ήταν τόσο τίμιοι και αντικορφωμιστές όσο ήταν και οι τρεις βίλες του Παπαδόπουλου. Τρεις βίλες του Παπαδόπουλου, μία στο Ψυχικό, μία στην Πάρνθα και μία τρίτη στο Λαγονίσι. Η τελευταία ήταν προσφορά του Ωνάση. Ήταν τόσο πατριώτες που εκτός του μέγιστου εγκλήματος κατά της Κύπρου είχαν κάνει και εκείνες τις ληστρικές συμβάσεις με Λίτον, Μακδόναλντ, τον Πάπας και Siemens, διότι βεβαίως η Siemens είναι πάντα εδώ. Ήταν τόσο θεομπέχτες που έφτασαν να βουτάνε λεφτά ακόμα και από το παγκάρι. Είναι γνωστή η ιστορία με την ανέγερση του θαυματουργού, και προφανώς ήταν θαυματουργός, καθότι αόρατος, ο ναός του Σωτήρος. Ο ναός Σωτήρος. Μόνο από εκεί, από ένα προϋπολογισμό ύψους 450 εκατομμυρίων, φάγανε τα 400. Αλλά ξέρετε, το πιο διασκεδαστικό και προσφυλές ταυτόχρονα τροπάρι τους είναι αυτό το περί του δίθεν οικονομικού θαύματος της Χούντας των συνταγματαρχών. Προσέξτε λοιπόν. Το δημόσιο χρέος από 32 δισεκατομμύρια το 1966 εκτινάχθηκε στα 87,5 δισεκατομμύρια το Γενάρη του 1973. Ενώ το 1974 είχε απογειωθεί στα 114 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, ήταν τέτοιο το έγκλημα που συντελέστηκε στην ελληνική οικονομία επί Χούντας, ώστε το δημόσιο χρέος υπερτριπλασιάστηκε. Αυτοί που βγαίνουν σήμερα είναι και κάτι καθηγητάδες, αν έχετε υπόψη σας, που λένε η Χούντα δεν άφησε χρέος. Επαναλαμβάνω λοιπόν, η Χούντα υπερτριπλασίασε το δημόσιο χρέος της χώρας. Ήταν δε τέτοιο το επίτευγμα της Χούντας που δεν μπορούσε να κρυφτεί ούτε επί των ημερών της. Στο Βήμα, στις 20 Οκτώβρη του 1973, καταγράφεται ότι στην εξαετία της δικτατορίας το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε όσο δεν είχε αυξηθεί από τη γέννηση του ελληνικού κράτους το 1821. Δηλαδή, μέσα σε 6 χρόνια οι χουντικοί έκαναν το χρέος 1,5 φορά μεγαλύτερο από όσο είχε αυξηθεί σε διάστημα 145 χρόνων. Το εμπορικό έλλειμμα του 1973 είχε γίνει 4 και 5 φορές μεγαλύτερο από το εμπορικό έλλειμμα του 1968. Το 1973 το ποσοστό του πληθωρισμού είχε επιφέρει μειώσεις των πραγματικών μισθών κατά 4%. Οι προσωπικές καταθέσεις είχαν μειωθεί ως αποτέλεσμα της οικονομικής δυσχέρειας των λαϊκών στρωμάτων την περίοδο της Χούντας από 34,2 δισεκατομμύρια το 1972 σε 19,6 δισεκατομμύρια το 1973. Οι φόροι που επιβάρυναν τα λαϊκά στρώματα ανέρχονταν στο 91% επί του συνόλου των φορολογικών εσόδων του καθεστώτος, τα οποία βεβαίως αυξάνονταν σταθερά. Οι φόροι όμως επί των επιχειρήσεων είχαν μειωθεί κατά 11% την περίοδο 1972-1973. Είχαν δε μια ιδιαίτερη αγάπη οι Χουντέοι προς την τάξη των εφοπλιστών. Τα φορολογικά έσοδα από τις ναυτιλιακές εταιρείες είχαν μειωθεί από τα 109 εκατομμύρια το 1968 σε 29 εκατομμύρια το 1972. Ήταν η περίοδος κατά την οποία ο ελληνικός στόλος είχε αυξηθεί κατά 17 εκατομμύρια τόνους. Αυτό ήταν και το οικονομικό θαύμα της Χούντας και των συνταγματαρχαίων. Καγιά σκουριά δεν πιάνει. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, καγιά σκουριά δεν πιάνει. Μη δαλυσίδα του Ρωμινιού και στα γεριού το πόδι. Μη δαλυσίδα του Ρωμινιού και στα γεριού το πόδι. Εδώ το φως, εδώ γυαλός, χρυσές γαλάζιες γλώσσες. Στα βράχια λαφιά πέλεκαν τα σίδερα μασάνε. Στα βράχια λαφιά πέλεκαν τα σίδερα μασάνε. Thank you. μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Στου Ρωμινιού και στα γεριού το πόντι. Μην τα λυσίδα στου Ρωμινιού και στα γεριού το πόντι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε στη συχνότητα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είμαστε Real FM 97 και 8 στην Αθήνα και ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είμαστε σήμερα εδώ σε μια εκπομπή που το μεγαλύτερο μέρος της είναι αφιερωμένο στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ένα Πολυτεχνείο το οποίο παραμένει ολόρθο, ζωντανό, αδικαίωτο, να θυμίζει μαζί με το μεγαλείο και την άφατη υποκρισία. Σας διαβάζω αυτό το καταπληκτικό ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη. Φοβάμαι τους ανθρώπους που 7 χρόνια έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι και μια ωραία πρωία μεσούντος κάποιου Ιουλίου βγήκαν στις πλατείες με σημαίακια κραυγάζοντας «Δώστε τη Χούντα στο λαό». Φοβάμαι τους ανθρώπους που με καταλερωμένη τη φωλιά πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες στη δική σου. Φοβάμαι τους ανθρώπους που σου κλείναν την πόρτα μην τυχόν και τους δώσεις κουπόνια και τώρα τους βλέπεις στο Πολυτεχνείο να καταθέτουν γαρίφαλα και να δακρύζουν. Φοβάμαι τους ανθρώπους που γέμιζαν τις ταβέρνες και τα σπάζαν στα μπουζούκια κάθε βράδυ και τώρα τα ξανασπάζουν όταν τους πιάνει το μεράκι της φαραντούρη και έχουν και απόψεις. Φοβάμαι τους ανθρώπους που άλλαζαν πεζοδρόμιο όταν σε συναντούσαν και τώρα σε λιδωρούν γιατί λέει «Δε βαδίζεις στον ίσιο δρόμο». Φοβάμαι πολλούς ανθρώπους. Φέτος φοβήθηκα ακόμα περισσότερο. Μανώλης Αναγνωστάκης, «Φοβάμαι». Καμιά ασχήμια όμως, ούτε αυτή που περιγράφει ο Αναγνωστάκης, μπορεί να σκιάσει το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο το ολόρθο, επαναλαμβάνω, το ζωντανό και το αδικαίωτο, σε πείσμα όσων πέρασαν από το εδώ Πολυτεχνείο, στο εδώ Πεντάγωνο, που πέρασαν από το εδώ Πολυτεχνείο, στο εδώ Βρυξέλλες, που πέρασαν από το εδώ Πολυτεχνείο, στο εδώ Τρόικα, εδώ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό το Πολυτεχνείο λοιπόν θα είναι μια μόνιμη ερηνία για όσους περάσανε από την όχθη των ελεύθερων εκείνων πολιορκημένων Ελλήνων στην άλλη όχθη, στην αντίπερα, σε εκείνη των πολιορκητών. Είναι αυτό το Πολυτεχνείο που συνεχίζει να ενσαρκώνει εκείνες τις μνήμες του μέλλοντος για μια Ελλάδα ελεύθερη, για μια Ελλάδα ανεξάρτητη, με ψωμί για το λαό της, μια Ελλάδα με μόρφωση για τα παιδιά της, μια Ελλάδα με εθνική ανεξαρτησία και ελευθεριά. Πάλις ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Πάλις ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δευτεριάς λείπασμα η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δευτεριάς λείπασμα η πρώτη νεκρή. Το δίπα διάς βγαίνει στους τάφους, μην είμαστε Καστέλ, πρώτη νεκρή. Απάντηση θα πάρουν ενότητα και αγώνα για να βρουν ανάπαυση η πρώτη νεκρή. Απάντηση θα πάρουν ενότητα και αγώνα για να βρουν ανάπαυση η πρώτη νεκρή. Ξεκίνημα με οι αγώνες, ο πηγή της ελπίδας η πρώτη νεκρή. Πάλι ξεκίνημα με οι αγώνες, ο πηγή της ελπίδας η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, λευτεριάς ρήπασμα η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, λευτεριά ως ρήπασμα η πρώτη νεκρή. Πόδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, πλήρη μας θέλουν η πρώτη νεκρή. Λούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, πλήρη μας θέλουν η πρώτη νεκρή. Βεβαίως πρέπει να ξέρετε ότι εκτός από τους υποκριτές και τους φαρισαίους υπάρχουν και οι αρουραίοι. Είχα πει σήμερα να μην ασχοληθώ με τους αρουραίους, αλλά ξέρετε, υπάρχει και μια άλλη άποψη. Η άποψη η άλλη είναι ότι αν αφήνεις αναπάντητη την βρωμιά των αρουραίων, τότε είναι πολύ πιθανό η βρωμιά τους να μετατραπεί σε πανούκλα. Οι αρουραίοι λοιπόν έχουν το θράσος που απορρέει προφανώς από το γεγονός ότι είναι απόγονοι εκείνων που παραλάμβανα τη διακυβέρνηση της χώρας από τον Κιζίκη, δηλαδή από τον ίδιο άνθρωπο που μετά το Πολυτεχνείο και λόγω του Πολυτεχνείου διοριζόταν πρόεδρος της Δημοκρατίας της Χούντας. Με αυτό το θράσος αυτοί οι αρουραίοι ρωτούν που ήταν, λέει, το κουκουέ στο Πολυτεχνείο. Το κουκουέ στο Πολυτεχνείο ήταν στην πρώτη συντονιστική επιτροπή του Πολυτεχνείου. Εκεί που την συντριπτική πλειοψηφία την είχε η αντιεφεέ, δηλαδή η ΚΝΕ, δηλαδή το κουκουέ. Ήταν αυτή η συντονιστική επιτροπή του Πολυτεχνείου που προσανατόλισε το πολιτικό πλαίσιο της κατάληψης. Εκεί ήταν το κουκουέ, αρηραίοι. Οι αρουραίοι, αυτοί οι οποίοι έλκουν το ανάστημά τους από τοποθετήσεις όπως αυτή. Ακούστε, η στάση μου κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ήταν απλώς αξιοπρεπής. Ούτε βόμβες έφτιαχνα, ούτε βγήκα στο πεζοδρόμιο. Όταν έγινε το Πολυτεχνείο, ούτε πήγα επιτόπου, ούτε συγκινήθηκα. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι αυτά τα πεζοδρομιακά ξεσπάσματα δεν κλόνιζαν τη δικτατορία και ότι, όπως στα χρόνια της κατοχής, υποκρύπτανε κομμουνιστικές επιδιώξεις για το μέλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Μακαρίτης, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, κατοπινός, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με αυτό το ανάστημα οι απόγονοι εκείνων μιλούν για το που ήταν το κουκουέ. Λοιπόν, το κουκουέ ήταν στην κομματική οργάνωση Αθήνας. Του κουκουέ και της ΚΝΕ ήταν αυτή που κινητοποίησε τους εργαζόμενους από τις συνοικίες έξω από το Πολυτεχνείο. Ακριβώς το πρωί της επόμενης μέρας της κατάληψης. Εκεί ήταν το κουκουέ, αρουραίοι. Διάφοροι αρουραίοι, με το ανάστημα που απορρέει από το γεγονός ότι είναι απόγονοι εκείνων, οι οποίοι έλεγαν τα εξής: δεν είμαι διατεθειμένος λόγω επιμόνου συνθηματολογίας, λόγω ανύπαρκτων πολυάριθμων νεκρών, να βοηθήσω και εγώ στην θεσμοποίηση μιας ψεύτικης ιστορίας. Ψεύτικη ιστορία είναι το Πολυτεχνείο. Ποιος τα λέει αυτά? Επίκαιρα, 10 Μάη 1979. Ευάγγελος Αβέροφ. Οι αρουραίοι λοιπόν ρωτούν πού ήταν το κουκουέ. Το κουκουέ λοιπόν ήταν στις 15 του Νοέμβρη, σε αυτά τα οποία δημοσιοποιήθηκαν το πρωί της επόμενης μέρας ως ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του. Διαβάζω. Στο κέντρο της Αθήνας αντυχεί και πάλι η δημοκρατική φωνή γενναίων φοιτητών μας. Η λαϊκή ψυχή πάλεται και εκδηλώνει στους δρόμους την αλληλεγγύη της προς τους φοιτητές. Καλούμε την εργατική τάξη και το λαό να εκδηλώσει ακόμα πιο μαζικά τη συμπαράσταση και βοήθειά του προς τους φοιτητές. Ο αγώνας των φοιτητών είναι κομμάτι του παλαϊκού αγώνα για την ανατροπή της Χούντας. Καλούμε τους φαντάρους και δημοκράτες αξιωματικούς, τους αστυνομικούς, να μην χτυπήσουν τα ηρωικά παιδιά που αγωνίζονται για μια δίκαιη υπόθεση. Ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, 15 Νοέμβρη 1973, Αρουρέη. Οι Αρουρέοι δε επαναφέρουν για χιλιοστή φορά την 3.000 φορές απαντημένη ιστορία της Πασπουδαστικής νούμερο 8. Διαβάζω λοιπόν από την Πασπουδαστική νούμερο 8. Εμπρός τους νέους πιο αποφασιστικούς αγώνες για να διώξουμε από τη γη μας τους ληστές και τους φωνιάδες του λαού. Για τα δικαιώματά μας για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Για την εθνική μας ανεξαρτησία και τη λαϊκή κυριαρχία. Κάτω η Χούντα, έξω οι Αμερικάνοι. Όλοι ενωμένοι, όλα για την νίκη. Αυτά έγραφε το πρωτοσέλιδο της Πασπουδαστικής, Αρουρέη. Είναι σε εκείνο το πρωτοσέλιδο που δεσπόζει η φωτογραφία του πρώτου νεκρού, του Κομνηνού. Γράφει η Πασπουδαστική στην πρώτη σελίδα της. Κομνηνός, 17 χρονών, δολοφονήθηκε στο Πολυτεχνείο από αστυνομικούς. Ένα από τα αμέτρητα θύματα της Χούντας. Έλληνες πατριώτες, όλοι στον αγώνα για ελευθεριά. Αρουρέη. Στην πρώτη σελίδα της Πασπουδαστικής έγραφε: «Πέσατε θύματα, αδέρφια, εσείς, σαν οι συμμάχοι και αγώνα για ψωμί, λευτεριά και τιμή του λαού. Γυρεύοντας βρήκατε μνήμα, τα πρώτα γνωστά ονόματα των νεκρών μας και η καταγραφή των πρώτων νεκρών. Ο πρώτος απολογισμός. Αρουρέη». Μεσημέρι πάνε στο γραφείο, μετρώ τους χτύπους στο αίμα μετρώ. Είμαι τρεφτάρι με κουκλίστη στο σφαγείο, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Χτύπουν το βράδυ στην ταράτσα τον Αντρέα, μετρώ τους χτύπους στο πόνο μετρώ. Πίσω απ' τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα, το κλάκ εσύ, το κλάκ εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή, βαστάω γερά, κρατάω καλά. Μες στις καρδιές μας αρχίνει το πανηγύρι, το κλάκ εσύ, το κλάκ εγώ, το κλάκ εσύ. Ο μας τη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Μύρισε το σφαγείο μας τη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Αλλά ξέρετε, εκτός από τους υποκριτές, εκτός από τους φαρισαίους, εκτός από τους αρουραίους, υπάρχουν και οι αρουραίοι στο τετράγωνο. Είναι αυτοί οι οποίοι λένε, α, το Πολυτεχνείο, μα τι αφελέστατα ήταν εκείνα τα παιδιά, γιατί με αφορμή την εξέγερση του Πολυτεχνείου έπεσε η καλή Χούντα, η καλή Χούντα του Παπαδόπουλου, και ήρθε η κακή Χούντα του Ιωαννίδη. Αυτοί είναι οι αρουραίοι στο τετράγωνο, είναι οι ίδιοι που ρωτούν που ήταν τότε το ΚΚΕ. Ποιοι δεν το ρωτούν αυτό? Το ρωτούν εκείνοι που έχουν αντιπρόεδρο τον άλλον, ο οποίος διατράνωνε πριν γίνει αντιπρόεδρός τους. Δεν αντέχω τα παραμύθια. Δεν υπήρχε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας. Στην αντίσταση των χιλιάδων ήταν το κουκουέ, αρουρέι. Μη ρωτάνε που ήταν το κουκουέ και οι κομμουνιστές την περίοδο της δικτατορίας. Το ρωτάνε αυτοί που τα μπουμπούκια της Βασιλοχουντικής Εθνικής Παρατάξεως το 77 ενσωματώνονταν στην παράταξή τους. Στην παράταξή τους. Και εξέλεγαν τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Εθνικής Παράταξης, το Σπύρο Θεοτόκη. Αυτοί ρωτούν που ήταν οι κομμουνιστές και το κουκουέ. Στις φυλακές ήταν. Αρουρέι. Ρωτούν ποιοι αυτοί που έφτασαν να έχουν υπουργό τον επικεφαλής της νεολαίας ΕΠΕΝ, του κόμματος δηλαδή του δικτάτορα Παπαδόπουλου, που ήταν λέει οι κομμουνιστές και το κουκουέ στο Πολυτεχνείο και στη δικτατορία. Στην εξορία ήταν αρουραίοι, στη Γιάρο ήταν. Και όσοι δεν ήταν εκεί, ήταν στις μικρές και μεγάλες καθημερινές με δουλειά μυρμηγκιού, μάχες ενάντια στη Χούντα. Εκεί ήταν οι κομμουνιστές, αρουραίοι. Οι αρουραίοι στο τετράγωνο λοιπόν μας λένε τι αφελέστατα παιδιά εκείνα που ξεσηκώθηκαν, που ρίξανε την καλή Χούντα που θα έφερνε την ομαλοποίηση και τον κοινοβουλευτισμό, και μετά ήρθε η κακή Χούντα του Ιωαννίδη. Τι ξέπλυμα, ε! Τι ξέπλυμα! Η Χούντα, κυρίες και κύριοι, ήταν ενιαία και αδιαίρετη. Μία ήταν η Χούντα, και του Ιωαννίδη και του Παπαδόπουλου και του Σπαντιδάκη και του Πατακού και του Μακαρέζου. Μία και αδιαίρετη, ενιαία και αδιαίρετη ήταν η Χούντα. Ήταν αυτή η Χούντα, η ενιαία και αδιαίρετη, που οι ρίζες της βεβαίως ποτίζονταν από το μετεμφυλιακό κράτος, από το παρακράτος, από τον Ιδέα, από τη βία και την οθεία στις εκλογές του 61, από τη δολοφονία του Λαμπράκη, από το σχέδιο Περικλής, από την συμμαχική και νατοϊκή κόκκινη προβιά. Αυτή ήταν η ρίζα της ενιαίας και αδιαίρετης Χούντας τους. Ήταν αυτή η ενιαία και αδιαίρετη Χούντα που το Σεπτέμβρη του 1967, το Σεπτέμβρη του 67, όχι τον Ιούλη του 74, με την εισβολή του Ατήλα, το Σεπτέμβρη του 67, πραγματοποιούσε συνάντηση ανωτάτου επιπέδου των κυβερνήσεων Ελλάδας-Τουρκίας στην Κεσάνη και στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή η ενιαία Χούντα τα έκανε αυτά. Ήτανε αυτή η ενιαία Χούντα που 29 Νοέμβρη του 1967, όχι το 74, όχι με τον Ατήλα, προχωρούσε στην απόσυρση από την Κύπρο της ελληνικής μεραρχίας. Είναι αυτή η ενιαία και αδιαίρετη Χούντα που σχεδίασε τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Μακάριου, όχι το 74, αλλά στις 8 Μάρτη του 1970. Είναι αυτή η ενιαία και αδιαίρετη Χούντα που κάποιοι θέλουν να την ξεπλύνουν που έστελνε στην Κύπρο το Γρίβα το Χίτη τον Αύγουστο του 1971 για να ιδρύσει τη Νέο Καβίτα με όλα τα συνεπακόλουθα. Είναι αυτή η ενιαία χούντα όλων τους, και του Παπαδόπουλου και του Σπαντιδάκη και του Θεόφιλο Γιαννάκου και του Ιωαννίδη, που είχε προωθήσει το σχέδιο πραξικοπήματος πότε? Ούτε τον Νοέμβρη του 1973, ούτε τον Ιούνι, Ιούλη του 1974, αλλά στις 15 Φλεβάρι του 1972. Το σχέδιο πραξικοπήματος που βεβαίως ματέωσε ο Μακάριος και η κυβέρνησή του. Και βεβαίως είναι η μία η ενιαία και αδιαίρετη χούντα που το προσωπείο της το ξέσκισαν οι αγωνιστές του Πολυτεχνείου, που κάποια τσογλάνια σήμερα του ζητούν ιστορικό λόγο γιατί το έκαναν. Είναι αυτή η ενιαία και αδιαίρετη χούντα που οργάνωσε και εκτέλεσε εκείνο το προδοτικό πραξικόπημα στις 15 Ιούλη του 1974, ανοίγοντας την Κερκόπορτα για την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου από τους Τούρκους. Και είναι αυτή η ενιαία και αδιαίρετη χούντα και του Παπαδόπουλου και του Ιωαννίδη που έλεγε τα εξής. Συνέντευξη 30 Μάη 1971 στον Ελεύθερο Κόσμο. Διαβάζω. Υπάρχει μία διαφορά μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Η πραγματική κρίση όμως είναι μία ψυχολογική κρίση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Η αιτία της κρίσεως αυτής δεν είναι εις το Κυπριακόν, είναι στις καρδιές μας. Πρέπει να εξαφανιστεί η μεταξύ μας δυσπιστία. Η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι όλα μας σωθούν προς την Ομοσπονδία. Ομοσπονδία Ελλάδας-Τουρκίας. Ίσως τούτο πραγματοποιηθεί μετά 20, μετά 50 χρόνια. Αλλά ο δρόμος οδηγεί εκεί. Ποιος τα έλεγε αυτά? Μήπως τα έλεγε η κακή χούντα του Ιωαννίδη? Όχι, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα έλεγε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ελεύθερος Κόσμος, 30 Μαΐου 1971. Καταλάβατε? Γιατί η χούντα που ματοκύλησε το Πολυτεχνείο, η χούντα που δολοφόνησε, η χούντα των εξοριών των φυλακών, η χούντα του ΕΑΤΕΣΑ και η χούντα του Ατήλα είναι ενιαία και αδιαίρετη. Και όσο ενιαία και αδιαίρετη είναι η χούντα όλων τους σε όλες τις ιστορικές φάσεις, τόσο πολιτικά τσογλάνια είναι αυτοί που νομίζουν ότι ο ίσκιος τους είναι μπόι τους και ότι μπορούν να μαγαρίζουν τη σημερινή ημέρα με τέτοιες ιστορικές και πολιτικές αλητείες. Έλα το χέλι πόνι κι η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Τώρα με χτίσες μέσα στα βουνά, Πάρτε μου πρώτο μας τώρα, με κλείσες μες στη θάλασσα. Μάγους το σώμα του μαγιού, όπου λεπάψει σε ένα μνήμα του πελαγού. Μύρισε το σκοτάδι κι όλοι αφήσω. Θεέ μου πρώτο μας τώρα, μέσα στις πασχαλιές κι εσύ. Θεέ μου πρώτο μας τώρα, μύρισε. Κυρίες και κύριοι, πριν από 49 χρόνια ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου απέδειξε ότι ένα οργανωμένο, φοιτητικό και εργατικό κίνημα μπορεί να τα βγάλει πέρα, ακόμα και σε συνθήκες γύψου. Ο ξεσηκωμός εκείνος αποτέλεσε την αντίδραση στις τότε μεθοδεύσεις της δικτατορίας για το μασκάρεμά της. Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου δεν ήταν ένας κεραυνός, ενεθρία. Υπήρξε το αποκορύφωμα της αντιδικτατορικής πάλης που ξεκίνησε με αργούς, με μεγάλες δυσκολίες, με αργούς ρυθμούς και με μεγάλες δυσκολίες από την πρώτη μέρα της επιβολής του πραξικοπήματος. Το Πολυτεχνείο ζει γιατί είναι πάντα η απάντηση σε εκείνα τα κηρύγματα που ντύνονται το μανδύα του πολιτικού ρεαλισμού για να περάσει από πίσω τους η υποταγή. Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου απέδειξε ότι ο αρνητικός συσχετισμός της δύναμης μπορεί να αντιπαλευθεί ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Και ενάντια σε κάθε αναμονή και ψευδέστηση ότι οι όποιες αλλαγές κορυφών μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής του λαού. Τις μέρες μας το σύνθημα του Πολυτεχνείου «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» παραμένει τραγικά επίκαιρο. Το ίδιο τραγικά επίκαιρα παραμένουν εκείνα τα συνθήματα στις πύλες του Πολυτεχνείου, όσο και αν επιχειρούν να τα σοφαντήσουν οι αρουραίοι. «Έξω η ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ», έγραφαν οι πύλες του Πολυτεχνείου. Το Πολυτεχνείο είναι εδώ, ολόρθο και ζωντανό. Παρά τις συνεχείς προσπάθειές τους να καταστεί ένα ανώδυνο σύμβολο, το Πολυτεχνείο συνεχίζει να συγκινεί γιατί δείχνει τη δυνατότητα μιας άλλης πραγματικότητας. Εκείνης της πραγματικότητας που θα είναι συνώνυμη του ωραίου, του μεγάλου, του συγκλονιστικού. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Σαν μόνα η κόφτε ρούχαγε στη στράτα των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια, με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια λεβέντησε. Ροδολάγε, λεβέντησε, ροδολάγε. μάτια του ένα, ένα σύννεφο. Μες στην καρδιά, καρδιά του σιδερό. Κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο κι ο χάρος ροβολάγε. Κι ο χάρος ροβολάγε. Σφάλουν τα μάτια, μάτια κι οι καρδιές. Σφάλουν τα τα παραθύρια. Με τα χυμάλιο χάροντα σκαθάλα και εκείνος χαμογελάγε. Και εκείνος χαμογελάγε. Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη, ποιον κουβεντιάζει γειτονιά και να ταιριάζει. Γιατί μου φάγε τα φούρα και κάμπι. Λεβέντα σε ροβολάγε. Λεβέντα σε ροβολάγε. Λεβέντισε, ροβολάγε. Λεβέντισε, ροβολάγε.